Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om 104,7 miljard euro, 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Universiteit in Wageningen. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. De export van bloemen en planten leverde een kwart meer op, vooral doordat ze veel duurder werden. Na de sierteelt volgt de export van vlees en vleeswaren. Na maanden van moeizame onderhandelingen en acties is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens de FNV het loon van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2% met een bodem van 90 euro. Ziekenhuismedewerkers met lagere en middeninkomens zouden er 4-10% op vooruit gaan. FNV en CNV gaan het akkoord nu voorleggen aan hun leden. De vakbond voor verpleegkundigen Nu 91 is niet akkoord. Die vindt de loonsverhoging onvoldoende. De KLM gaat vluchten schrappen omdat veel medewerkers thuis zitten door een coronabesmetting of quarantaine. Het gaat om vluchten die gepland staan tussen 7 februari en 13 maart, zegt de vakbond voor cabinepersoneel VNC. De KLM bevestigt dat er vluchten zullen vervallen. Hoeveel en naar welke bestemmingen is nog niet bekend. Bij een stalbrand in Koningslust in Noord-Limburg zijn 14 paarden om het leven gekomen. 15 dieren in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, doordat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg naar dat gebouw. De Limburgse brandweer kreeg aan het begin van de avond de eerste meldingen van de brand. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur verspreidde zich snel doordat er veel hooi lag. Het weer. Vooral in de kustprovincies kan vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts kan het een graad gaan vriezen en is er kans op lokale gladheid. Overdag soms zon, mogelijk een bui en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een dialoog is krachtiger dan een debat ooit kan zijn. Ik besefte, als je ergens in gelooft, ga er dan voor en laat je niet weerhouden door het oordeel van anderen. Ik besloot, ik ga naar Amerika. Dankzij het gevecht met de hond besloot ik niet langer te wachten op de goedkeuring van mijn omgeving, zoals ik vroeger deed. In plaats van dat je naar de sportschool gaat, train je dus je intuïtie. Zelf zie ik dit ook als een spier, want je kunt het trainen. Net zoals je je spieren in de sportschool blijft trainen, zul je je intuïtie ook moeten onderhouden zodat het sterker wordt. Ik zou Trump en Baudet bijna dankbaar willen zijn, omdat ze onze ogen openen, laten zien dat we op een idiote manier in die politieke arena bezig zijn. Het was door angstgedreven leiderschap dat kritiek als een bedreiging zag en enkel ja-knikkers om zich heen dulde. Zo niet, dan werd er een heel scala van manipulatietechnieken ingezet. Van negeren tot kleineren en uitlachen. Ik ben meer van de mindlessness. Hier bedoel ik mee te zeggen dat je meer uit je gedachten en hoofd moet komen. Pijnlijk als democraat dit te moeten zeggen, maar een buitenstaander is onze beste kans op democratische vernieuwing. Ik vond de discussie over het wachtgeld heel hypocriet. En dat blijkt zeker nu. Pechtold vertrekt, net als ik, vrijwillig. En niemand vraagt hem iets over wachtgeld. Hoe langer ik in de politiek zat, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik mezelf aan het verliezen was. Ik verloor het geloof in de politiek en het geloof in mezelf. Dit is de hartslag van Wasila Hatchi. Ooit was ze officier bij de Koninklijke Marine en jonge ambtenaar van het jaar. En toen werd ze Tweede Kamerlid voor D66. In januari 2016 kwam daar opeens een einde aan. Ze vertrok naar Amerika om voor het campagneteam van Hillary Clinton te gaan werken. En nu is ze coach en trainer en pleit ze voor dialoog in plaats van verbinding. En die verandering, die begint bij jezelf. Het klinkt misschien vaag, maar ze weet uit eigen ervaring hoe dat moet. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Wasila. Dankjewel, Misha. Eerst een nulmeting van je hartslag. 75. Hoe voel je? Ik voel mij goed. Ja. Dankjewel. Wanneer voel jij je goed? Wat is daarvoor nodig? Wat is daarvoor nodig? Eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik denk allereerst rustig ademhalen. Als je dat doet, kom je al een heel eind. Maar ik denk ook selectief zijn met waar je energie aan geeft. En hoe je je energie ook ontvangt van de mensen om je heen. Want je las het al in de uitspraak waar je het uur mee begon. Hè? Intuïtie is een heel belangrijk iets. Iets waar je ook mee bezig bent. Ook als trainer en coach neem ik aan. Wat voel je op dit moment dan? Want ik neem aan dat je dan ook naar mij toe dan voelt van ja... voelt dit goed of voel ik me onveilig? Wat is dat? Ja, anders had ik hier niet gezeten. Dat begint eigenlijk al, denk ik... Ik zeg altijd, iedereen heeft een intuïtie. Het is alleen bij de een of de ander... bij de een misschien sterker dan bij de ander, laat ik het zo zeggen. En het begint eigenlijk al bij de uitnodiging die ik via jou kreeg... Mm-hmm. Om hier aan te schuiven. En dat voelde goed, intuïtief. En daarna vooral ook het feit dat we hier samen zitten en... lekker onvoorbereid, maar gewoon zoals van mens tot mens met elkaar dit uur dingen gaan delen. Dus dat voelt voor mij goed en daarom zit ik hier. Eventjes wat uitspraken van jou bespreken die je zegt in die eerste zinnen. Dankzij het gevecht met de hond besloot ik niet langer te wachten op de goedkeuring van mijn omgeving. Is dat Maurice de hond? Wat voor hond is dat? Ja, die quotes die ik net heb opgelezen, die heb jij voor mij geselecteerd, Misha. Dus ik heb ze braaf één voor één gedeeld. Ja. En dat is een zin die je gehaald hebt uit mijn e-book Listen, Think, Speak. Dat is een boek wat ik geschreven heb toen ik in Amerika was in 2016. Nadat ik hier de politieke arena had verlaten. Er was een hoop tumult hier in Nederland. En ik heb toen eind 2016 al mijn gedachten op papier gezet. Mijn verhaal. En een van die zinnen die erin stonden was... dat ging dan over dat ik aangevallen werd in het Mastbos in Breda. En dat was een beetje de druppel, noem ik het maar even. Een duwtje wat ik nodig had om... echt mijn hart te volgen en niet bang te zijn. Want kijk, als wij in gevaar komen als mens, ongeacht wat het is... in mijn geval was het een hond die mij aanviel terwijl ik daar aan het hardlopen was. Maar als we als mens in gevaar zijn, dan komt echt het instinct naar boven. Dan zit je niet meer in je hoofd, maar dan ben je echt in het hier en nu. En wil je echt leven, overleven. En dat was eigenlijk een beetje de wat ik ook bedoel met een duwtje in de rug. Ik worstelde al met de gedachte, ik wil die politiek uit... En na die ervaring met die hond was ik uit mijn hoofd... en mijn hart was gewoon zo duidelijk, ik moet die stap nu zetten. Dus dat is die quote, die komt uit dat boek waar het hele verhaal in staat. Want jouw periode in de politiek... daarover zeg je eigenlijk ook in interviews... het was het meest pijnlijke en het meest krachtige moment wat ik daar heb ervaren. Ja, ja. Leg dat eens uit. Ja, ik heb... Voordat ik de politiek inging, ik heb altijd in de publieke sector gewerkt. En in de publieke sector als militair, hè, als marineofficier, maar ook als ambtenaar. En ik deed mijn werk en ik had er plezier in. En ik sprong ook uit en ik maakte ook promoties. En zo ben ik uiteindelijk die politiek ingerold. En als ik terugblik, dan zie ik dat politieke hoofdstuk in mijn leven echt als een hoofdstuk... Waarin ik het meest pijnlijk heb meegemaakt, maar ook het meest krachtig. En wat bedoel ik daarmee? Redelijk snel in die periode in de politiek... want ik heb er uiteindelijk 6 jaar gediend. En het pijnlijke moment is niet 2016, dat einde toen ik vertrok. Ik heb het over het pijnlijke moment. Dat is ergens 2012, redelijk in het begin... dat ik een energy drain, zoals dat zo mooi in het Engels heet, te pakken had... Ik was in dat eerste jaar, anderhalf jaar in de politiek... mezelf zodanig aan het aanpassen dat ik mezelf kwijtraakte. En wat ik daarmee bedoel is... de politiek was voor mij de eerste omgeving... vergeleken met alles wat ik daarvoor had gedaan... die niet van nature bij mij paste. Het is toch een wereld van wantrouwen en strijd. Dat had je niet verwacht? Nou ja, je hebt er een idee van... maar op het moment dat je ergens in zit... en je mee wil doen, het goed wil doen, het spel goed wil spelen... dan merk je dat je moet je dan aanpassen. En de een past zich makkelijker daarop aan dan de ander. Ik ben niet iemand die straalt in een wereld van wantrouwen en strijd. En dat had ik in het begin niet door. Dus ik was me heel erg aan het aanpassen. Waardoor ik dus in een korte tijd, 1,5 jaar... Een dieptepunt in mezelf heb bereikt waarin ik gewoon leeg was, geen energie meer had. En in dat boek, dat e-book, beschrijf ik dat als het moment. Die quote had je ook kunnen gebruiken, Misha. Alsof ik op een ochtend wakker werd en mijn schoenen kwijt was. Ik was gewoon leeg. Ik snapte gewoon niet meer waarom ik nog naar Den Haag zou moeten gaan. En waarom was het krachtig? Pijnlijk is het dat ik mezelf verloren had. Ik voelde echt van, ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben. En krachtig omdat ik gedwongen werd om die vragen weer te gaan stellen aan mezelf. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Gewoon überhaupt in het leven? En waarom die politiek? Dus ik ben dat soort fundamentele vragen gaan stellen. En krachtig, omdat ja, ik op die manier toch mijn reis, noem ik het maar even, bewuster begonnen ben. Want je leeft en dat is altijd een reis. Maar op dat moment bewuster in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling ben gaan staan. Ja. Maar terugkijkend op die periode, Pechtold was toen natuurlijk leider van D66... heb je ook gezegd dat er in die tijd een angstcultuur heerste? Ja, kijk, die angstcultuur is iets wat politiek eigen is. Wat ik net zei, politiek is een wereld van strijd en wantrouwen. We hebben het over. Dus daarmee doel je niet per se op het leiderschap van Pechtold? Nou, ik kom daar zo wel even op. Ja. Ook daar heb ik naast mijn e-book ook een heel uitgebreid interview in HP De Tijd in 2018 gegeven. Maar mijn eerste belangrijk punt is om te begrijpen dat de politiek een wereld is van angst en strijd. En dat heeft te maken met de macht. Want we hebben het over, als we het hebben over onze politiek, dat is hoe wij onze macht hebben georganiseerd. En het machtssysteem opereert vanuit angst en strijd. Kijk maar naar binnen je eigen partij moet je knokken om hoog op de lijst te komen, om bepaalde posities te winnen. Binnen de Tweede Kamer moet je knokken tegen die andere partijen. Kortom, het is een systeem wat doordrenkt is van strijd en ook angst. En dat zie je dus overal terug. Ook op het niveau van hoe fracties opereren. Ik heb geen behoefte om te gaan herhalen wat ik in 2018 heb gedeeld in het boek van 2016. Maar dat heb ik beleefd. Ik heb onder een leiderschap jaren geopereerd. Waarbij ik echt het gevoel had van dit kan anders, dit moet anders. Maar ik ook niet zo snel zag hoe dan. En dat is wat ik ook bedoelde met dat krachtige moment in de afgelopen jaren. En zeker in de laatste 6 jaren waarin ik volop werk in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Ik echt snap en het ook anders zie in de zin van op een afstand. Dat het eigenlijk een achterhaalde manier van opereren is. Maar helaas opereert de politiek nog steeds zo. Dus nog los van de persoon. In mijn tijd Alexander Pechtold. Maar ik zou zeggen, kijk naar alle fracties. En zelfs nu, ik noem het even de nieuwe mensen, opereren nog steeds in een dynamiek van structuur van macht, strijd en wantrouwen. En dat is zonde. Ja. En jij pleit er dus heel erg voor dat in plaats van het debat, dat er dialoog wordt toegepast. Ja, als je kijkt naar de wereld van strijd, die de politieke eigen is aan de politiek. Je ziet het dus ook terug in hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt. Letterlijk. Het woord wordt gebruikt om te strijden. En dat noemen we dan heel mooi het debat. En daarmee zeg ik niet dat het debat waardeloos is. Maar ik zeg dat de tijd zodanig is veranderd dat we toe moeten naar een bijna een meer volwassene manier van met elkaar communiceren in onze politieke arena. En dat is dialoog. Dus het woord niet gebruiken om te strijden, maar het woord gebruiken om te verbinden. En dat is eigenlijk de meest simpele manier om te duiden welke verandering er hard nodig is. En op het moment dat je anders met elkaar communiceert, als je niet meer strijdt, dan ga je van wantrouwen naar vertrouwen. En het zal een sneeuwbaleffect hebben op alles wat er omheen mee samenhangt. Ja, ik denk echt dat debat intussen een achterhaalde manier is van hoe wij politiek bedrijven met elkaar. En dan zeg je tegelijkertijd, ik zou Trump en Baudet bijna dankbaar zijn, omdat ze laten zien dat we op een idiote manier in die politieke arena bezig zijn. Want dat zijn juist twee mensen die heel erg op dat debat zitten. Ja, nou ja, daarom benoem ik ze ook, want ik zou bijna, en ik zeg het ook in die quote, bijna dankbaar. Het is eigenlijk onze wake-up call. Ze laten eigenlijk in het extreme zien wat er eigenlijk systematisch fout zit. Als je met elkaar strijdt met woorden, dan kun je Trump en Baudet zien als degene die dat helemaal eigen hebben gemaakt en dat tot in het extreme doorvoeren. En als je dat idioot vindt, dan moet je eigenlijk niet zozeer kijken naar Trump en Baudet, maar kijken van wat klopt er hier niet? En dat is eigenlijk het hele systeem. Waarom moeten mensen met elkaar in woorden gaan strijden? En dat klinkt heel logisch. Maar er is er dus één iemand die daarmee moet beginnen. Ja. Één iemand, maar misschien een paar tegelijk. maar ik denk zelf, dat is een van de dingen toen ik in de politiek zat. Ik zag wat er niet klopte. Het voelde ook heel onnatuurlijk voor mij. Ik kan me herinneren in mijn eerste debatten dat ik ook gewoon lichamelijk gewoon voelde van die stress. En het is gewoon niet natuurlijk voor ons als mens om te strijden en continu te strijden. Jij voelde toen al heel snel van, ik wil een gesprek voeren. Ik wil geen strijd leveren. Gewoon, dit is gewoon niet natuurlijk. En het enige wat er bij mij gebeurde is dat ik toen ik het ging zien, dat ik niet meteen doorzag van, hoe kan ik dit veranderen? En ik zelf ook het idee had, ik moet eruit die politieke arena om het zelf beter te begrijpen en de verandering die ik dan zo graag zou zien, zelf belichamen. En dat is precies wat ik heb gedaan in de afgelopen jaren. Door van de dialoog echt, wat ik mijn passie noem, echt mijn werk gemaakt. Terwijl Hans van Mierlo, die heeft altijd gezegd meedoen. Je moet meedoen om te kunnen vernieuwen. Ja, maar je moet niet vergeten dat de tijden staan niet stil. Maar het grappige is wel dat sommige dingen wel steeds weer terugkomen. En in de tijd van Hans van Mierlo was D66 nodig als nieuwe beweging. Juist om het politieke systeem op te schudden en te vernieuwen. En ik snap ook zijn woorden, we moeten meedoen om iets te kunnen veranderen. Maar intussen zijn we toch een aantal jaren verder om te zien dat als je meedoet en eenmaal in het machtssysteem mee opklimt, en dat is wat er ook met D66 is gebeurd, het knokken, het mee willen doen. En dat is echt iets wat Alexander Pechtold heeft gerealiseerd voor de partij. En daar is de partij hem ook dankbaar voor. En dat vind ik ook echt knap. Dat iemand van 0 zetels naar 3, naar 10 en eigenlijk verkiezingswinst na verkiezingswinst heeft weten te behalen. Maar die strijd om naar de macht te gaan, en dat is bijna te begrijpen, dan verlies je het zicht op je bestaansrecht, zeg maar, je grondbeginselen. Als je meedoet, dan kom je erachter dat het dan eigenlijk heel erg moeilijk is om dan nog het spel te veranderen, want je zit er zelf tot in je nek in. En als ik nu naar mijn eigen partij kijk, dan zie ik dat ook zo. We hebben geknokt om mee te doen en we zitten in die macht. Maar waar is D66? Waar is die vernieuwing? Waar is die partij die wil dat de staat er is voor de mensen in plaats van de mensen voor de staat? Waar is die partij die de burgers macht wil geven? Ja, en dat zie je, dat is weggeglipt. En zelf, dat is de reden waarom ik D66 er was, ben en blijf. Die democratische vernieuwing, dat is nou net waarom ik bij die partij zit. En ik denk dat die vernieuwing, de roep om de vernieuwing is er altijd al geweest. Die wordt alleen maar groter. Dat is ook de reden waarom een Thierry Boudin met Forum Democratie het goed doet. Die vangen dat gat op wat mijn partij door met de macht mee te doen laat liggen. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Wasila Hatchi. En dit zijn onder andere de reacties die jij hebt gekregen en nog steeds misschien krijgt online en op social media. Soms, heel soms, vraag ik me af wat geworden is van Wasila Hatchi. Is de wachtgeldperiode al voorbij? Ja, verrek. Hoe is het met Wasila? En hoe zat het nou echt met Wasila Hatchi en Pechtold's grensoverschrijdende gedrag tegenover haar? Waarschijnlijk is iedereen alweer vergeten dat Pechtold ook de carrière van Wasila Hatchi vakkundig om zeep heeft geholpen. De geldhoer van D66. Ga je schamen, Wasila Hatchi? Arme Wasila. Alle werkende Nederlanders hebben meebetaald aan haar werkvakantie voor Hillary. Je verleden zal altijd tegen je blijven werken. Je was sowieso geen bijster goed politica. Hashtag Wasila Hatchi. Je bent zelf van alle social media af. Is dat vanwege deze reacties? Nee. Allereerst is het Wasila Hatchi. Ik snap dat mensen nog steeds moeite hebben met het uitspreken van mijn achternaam. Nee, absoluut niet. Dit is alweer, we hebben het over 6 jaar geleden. En ik ben pas sinds 1 januari dit jaar van social media af. En de reden daarvoor is dat ik echt in een fase zit waarin ik nog meer wil focussen. Mijn energie wil centreren en focussen op dat wat ik belangrijk vind. En dat is natuurlijk mijn werk als coach en trainer. Maar ook omdat ik vorig jaar gestart ben met het proberen te schrijven van een proefschrift. En het mij niet, 4 versies mij niet gelukt zijn om tot de kern te komen wat ik nou wil. Mm-hmm. En ik weet wel wat ik wil. Dat is namelijk mijn passie dialoog op een wetenschappelijke manier een bijdrage leveren. En daarmee dus ook mijn eigen passie nog beter begrijpen. En dus veel meer ook bewijs kan leveren voor datgene waar ik al 6 jaar resultaten mee boek. Maar ik zeker een proefschrift schrijven, dat dwingt je om tot de kern te komen. Mm. En ik heb besloten om die inspiratie op te zoeken. En dan is het afsluiten van daar waar je energie lekt. En dat was voor mij social media. Mm-hmm. Was voor mij een hele bewuste keuze om alleen mijn website overeind te houden. Daar schrijf ik ook blogs. Dus daar en heb ik ook, hoe noem je dat? Zo'n Telegram widget, zodat mensen rechtstreeks met mij contact kunnen opnemen. Mm. Dus mijn website is 1 plek, centraal online. Ja. En maar ja, deze kan reacties, energie richten op. Want je ging in januari 2016 plotseling weg uit de Tweede Kamer. Het leverde je de bijnaam Wasila Wachtgeld op. Terwijl ja, eigenlijk toen Pechtold daarna vertrok, vrijwillig, kreeg hij ook wachtgeld. Ja, dat was ook een van die quotes die hij mij voor liet lezen. Nee, ja, kijk, die reacties, ik snap dat ze er zijn. Tegelijkertijd denk ik heb een e-book geschreven met mijn verhaal. Een verhaal vanuit mijn rol, vanuit mijn verantwoordelijkheid, maar ook vanuit mijn beleving. Mm-hmm. Tweede is, ik heb in 2018, pas na het vertrek van Alexander Pechtold, een uitgebreid interview gegeven aan HP De Tijd, waarin ik nogmaals mijn verhaal heb gedaan, maar nu vanuit de beleving in die politiek. En beide zijn volgens mij helder genoeg, en ook op mijn website, allebei terug te lezen. Ja. Maar heb je er nog moeite mee om, zeg maar, om dat imago kwijt te raken? Nee, ik hoef helemaal niks kwijt te raken. Ik ben wie ik ben. Ik ben nog steeds de Wasila die marineofficier was, die ambtenaar was en een award kreeg, die 6 jaar lang in de politiek heeft gediend, die een fantastisch bijdrage heeft geleverd aan de parlementaire enquêtecommissie. En die nu 6 jaar lang de samenleving nog steeds dient, maar nu als ondernemer. En als coach en trainer. En dus ik dus ben je niet bent veranderd. Al 10 stappen verder. 10 stappen verder, maar ik ben ook niet veranderd. Dus nee. In die zin, ik heb ook wel geleerd. En dat ben ik die periode waar deze quotes of die stemmen van die mensen op wijzen, ook heel dankbaar, omdat ik heb geleerd daardoor me niet te laten leiden van wat andere mensen van me vinden. En dat percepties veranderen. De ene keer boren ze hier de grond in, en de andere keer hemelen ze hier de lucht in. Mm-hmm. En ik ben nog steeds dezelfde persoon. En dat is iets, een vrijheid die ik denk ik niet op een andere manier had kunnen krijgen. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, daar ben ik dankbaar voor dat ik dat in 2016 heb gekregen. En ik denk dat als mensen echt willen weten hoe het zit, want er waren een paar van die quotes die, wat is er nou gebeurd? En dan denk ik, ja, bezoek mijn website listenthinkspeak.online, waarin zowel het HP De Tijd interview als wel mijn e-book voor niks gratis te downloaden is. En dan weet je waar het over gaat. Het is alleen zo dat mensen daar zelf dan ook een keuze in moeten maken. Of ze het ook echt willen weten. Of alleen maar willen roeptoeteren. En anderen willen napraten over mijn vertrek, wachtgeld of Pechtold of wat dan ook. Terwijl er mogelijkheden zijn om mijn verhaal wel degelijk tot je te nemen. Dus dat kan nog steeds. Het geluid uit jouw jeugd. When I think of my mother, no one compares to her. A love like no other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger. 'Cause damn, it must have hurt. I don't see you as much as I used to, but if I did, I know what I would do. I tell you I love you 1,000,000 times, say that I'm sorry if I made you cry. Could never be half the woman even if I try. But I try, I swear I try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. All thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it into words, I think of an angel and all I see is her. Het is Her van Anne-Marie. Het geluid van je jeugd. Waarom deze plaat? Deze plaat, omdat het gaat over mijn moeder. En, omschrijf je moeder eens. Ja, ja. Word kort een beetje emotioneel van. Het is gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven. Ja. En ik hou het droog, hoor. Gelukkig is het radio. Mag, hoor. Alles mag hier. Gelukkig is het radio. Ja. Nee, het is gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven. En wat je in het liedje ook hoort. Het is de persoon in mijn leven geweest die ook mij echt heeft geleerd om je eigen waarde te weten. En op het moment dat je het nodig hebt, jezelf weet te herinneren eraan. Dat vind ik het mooiste van het hele liedje. Het zit ook in het refrein. En hoe heeft ze dat jou geleerd? Want het is een prachtig iets als je dat aangeleerd krijgt. Mijn moeder. Dat staat ook, dat liedje gaat, dat zingt ze ook op een gegeven moment van, ik doe mijn best om de halve vrouw te worden die jij bent. Hoe ze dat doet, ja. En mijn moeder heeft ons alle drie ook echt meegegeven. Als je iets wil, dan kun je het. Geloof in jezelf. Dus die eigenwaarde is daar ook aan gekoppeld. En ze heeft het ons vooral meegegeven. Niet alleen in woorden, maar ook zelf. Mijn moeder was 17 toen ze naar Nederland kwam. En heeft intussen al meer dan 30 jaar een kapsalon en een schoonheidssalon in Breda. En dus echt een ondernemer met passie voor huid en haar. Dus ze heeft ook in de keuzes die zij gemaakt heeft en hoe zij in het leven staat, is het gewoon het levend voorbeeld. Dus vandaar dit liedje. Wat voor mij opvalt bij Wasila vanaf dat ze nog klein was, dat zij ook iemand die heel goed luistert in nadenken. En dan pas gaat ze praten of iets vertellen of verrast jou met antwoord. Ja, toen lagere school, toen op universiteit en alles was zij iemand die altijd wil uitmuntend, altijd echt 9 en 10 wil halen. Alles wat zij meegemaakt is, het is gewoon echt een wandeling in de berg. En een wandeling die smalle wegen, brede wegen, leuke wegen, moeilijke wegen. Maar dat heeft zij allemaal nodig in haar leven. En kiest zij zelf de weg die zij wil. Ik hoop dat zij de weg die nu heeft gekozen, dat een mooie weg is. En dikke knuffel voor mijn dochter. Ik hou van jou. En ik ben heel blij met jou. Ja, je wil me echt aan het janken krijgen, of niet? Het is wel heel lief. Ja, dit had ik helemaal niet verwacht. Wat mooi. Ja, en dit is mijn moeder. Ja. Ja, ze omschrijft het ook zo mooi van een bergwandeling. Ja, maar zij is van het bergwandelen. Ze gaat echt 2 tot 3 keer per jaar de bergen in met een vriendin. Ja. Echt een hiker van hut naar hut. Ze neemt ook routes dat wij als alle drie als de kinderen, wij als kinderen denken van mam, weet je, we hopen dat je veilig terugkomt. Doe dat nou maar niet. Nee, dit is echt een stoere vrouw, ook in dat opzicht. Maar ik vind het mooi dat ze dan dat als metafoor gebruikt. Ja, dat ze ook ziet mooi hoe mijn leven als een bergbeklimming is, met soms brede paden en soms smalle paden. En zit je nu op zo'n breed pad of zit je op een smal pad? Is het de weg omhoog? Is het een weggetje naar beneden? Is het een zijpad? Waar zit je nu? Ik zit nu op een pad wat niet super breed is, maar ook niet smal. Ik geniet onderweg van het uitzicht meer. Dus ik neem ook echt de tijd op de berg nu om te rusten, om me heen te kijken. Soms ook die rugzak even af te doen. Daar zit ik nu. En ik denk, hoe ik nu naar het leven kijk, is die top zie ik nu meer als echt het eindstation, even dramatisch. Als ik doodga. Ja, okay. Dus het blijft klimmen. En ik zie niet een top als van dat ga ik bereiken, maar meer als het is een wandeling, geniet van de berg. Je komt steeds hoger, oftewel steeds dichter bij wie je bent. En op het moment dat je er bent, vertrek je. Ja. Want dat is inderdaad ook wat ze zegt. Dat vind ik heel mooi. Dat je eigenlijk als kind ook al die dialoog heel goed kon aangaan. Ja. Ja, en daarom zei ik ook, dialoog is voor mij passie. En wat bedoel ik met passie? Dat is weten wie je bent, waarom je hier bent. En dat ook met anderen willen delen, die passie. En als ik terugblik, daarom, politiek was voor mij dat kantelpunt waarin ik dus veel bewuster ben gaan kijken naar wie ben ik en mijn levensreis, noem ik hem even, nog bewuster ben gaan maken. Maar als ik terugblik, zelfs de tijd voor de politiek, de rode draad is de dialoog geweest. Waarom was ik een uitstekende marineofficier? Ik was goed in het verbinden. Dat viel op. Waarom kreeg ik als ambtenaar awards toen ik bij ministeries werkte? Dat was omdat daar waar ik werkte, het anders ging. En dus ik had destijds, dacht ik, die promoties gewoon, ja, je doet het gewoon hartstikke goed, je bent succesvol. Maar nu ben ik gaan zien waarom. Dat is omdat ik eigenlijk, de dialoog is voor mij zo natuurlijk. En de politiek was net die wereld die van mij precies het tegenovergestelde vroeg. En dat is de reden waarom ik mezelf kwijtraakte. En des te meer ben ik natuurlijk nog meer, is het vuurtje nog meer gaan vlammen. Toen ik die passie weer duidelijk hervond. Wat ook een reis is geweest met als een van de mooie stappen in 2016 het vertrekken. Dus voor mij, heel veel mensen denken dat het pijnlijke moment is geweest. Totaal niet. Het lag daar al ver voor. Ja, ver voor. En het was juist een bevrijdend moment, omdat ik toen ook echt durfde te kiezen voor wie ik ben en mijn passie. Dus toen jij naar Amerika ging, zat je heel goed in je vel. Ja, en de reden waarom, lang verhaal kort te maken, Hillary Clinton campaign team überhaupt bij mij op netvlies kwam, was omdat ik in 2015, toen nog als Kamerlid, een TED-talk heb gegeven bij TEDx Amsterdam Women over de dialoog. En dat was toen een idee, omdat ik echt voelde, dit is mijn passie, maar ik nog niet helemaal scherp had hoe. En ik heb toen een TED-talk gegeven met een crowdfunding om te zien of dit idee steun zou krijgen. Want de crowdfunding is een hele mooie test. Want als mensen bereid zijn om een portemonnee te pakken en te doneren, dan weet je dat dit iets is wat steun heeft. We hebben die crowdfunding toen gedaan. Was een succes, ook gehaald. En toen is ook de Hillary Clinton campaign toen om de hoek komen kijken, omdat in 2016 haar campagne begon. En ik had al een netwerk in Washington. Mm-hmm. En zo werd ik uitgenodigd om op gesprek te komen over die Dialog Digital, de foundation. Dus op die manier. Dus ik was al met de dialoog bezig. Ik had alleen nog niet scherp hoe. Ik had intussen al wel een crowdfunding. Maar hoe verder? En hoe ging het met de dialoog in de Verenigde Staten? Ja, 2016 was een bijzonder jaar. En ik begrijp, vaak weet je pas als je verder bent en je blikt terug, dat zal bij iedereen zijn. Ik heb mijn eigen verhaal, jij hebt jouw verhaal. We hebben allemaal een verhaal in ons leven. Maar vaak moet je iets vooruit om terug te blikken, om te snappen wat er gebeurt. En ik heb in 2016 dus van dichtbij meegemaakt, waardoor ik nog duidelijker, niet voor niets zeg, van debat naar dialoog. Ik noem het even, in Amerika gezien dat de veranderingen die we nodig hebben in de politiek universeel zijn. Niet alleen in Nederland. En het is niet iets wat zomaar uit de lucht is komen vallen, maar ik heb in heel dat jaar, Hillary Clinton steunend noem ik maar even, heb ik van dichtbij meegemaakt hoe de strijd tussen Hillary en Bernie Sanders ging. Mm-hmm. En vervolgens tussen Hillary en Trump. En als democraat kon je gewoon zien dat het vuur om verandering, die is er altijd, bij elke verkiezingsronde. Alleen de vuur om verandering wordt steeds groter. En bij de democraten schaarde dat vuur zich achter Bernie Sanders. Dat ging nog niet eens om de vriendelijke oude man. Maar om het feit dat Hillary heel duidelijk geen verandering vertegenwoordigde. Je zag ook echt millennials die voor Bernie campagne voerden. En bij Hillary moest je de vrijwilligers en de campagnevoerders van de bank aftrekken. En Bernie is uiteindelijk uit die race gedrukt, noem ik het maar even. En als democraat vond ik dat al pijnlijk, om te zien hoe eigenlijk de Republikeinen een democratischere strijd hadden met Trump, die de ene establishmentkandidaat naar de andere weg tikte. Democratischer het lieten gebeuren, dat vuur van verandering, noem ik het maar even. En bij de democraten was het gewoon, Hillary was het en moest het worden. En uiteindelijk aan het eind van de rit, voor mij was het geen verrassing meer dat ze verloor van Trump. Dus dat bedoel ik met, ik heb zoveel van dichtbij meegemaakt en geleerd. Dus jij kwam er nog gesterkter uit van, het moet gaan om Ja. De dialoog. Ja. En de echte fundamentele verandering in de politiek, waarbij mensen het gevoel hebben dat ze niet alleen invloed hebben, maar dat ook de politiek ook een omgeving is waar verbinding gezocht wordt. Het klinkt vaag, maar het is het gaan van wantrouwen naar vertrouwen. En anders met elkaar communiceren als politici is gewoon bijna de kern waarmee je die verandering teweeg kan brengen. Kijk, en ik snap dat je zegt van ik ben die politiek uitgegaan omdat ik het gevoel had van ik kan niet die verandering doorvoeren zolang ik erin zit. Nu ben je eruit geweest. En heb je nu dan wel het gevoel van ja, nu zou ik wel diegene kunnen zijn die dat kan veranderen? Nee, moet je er weer in? Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik zou heel graag een bijdrage willen leveren aan de verandering van debat naar dialoog. Maar daarvoor hoef ik niet. En sterker nog, je kunt het spel niet veranderen door erin te stappen, hetzelfde spel te spelen en te roepen dat er iets moet veranderen. Ik zie mijn kracht ook echt in het mensen helpen begrijpen wat dialoog is. En trainen daarvoor. En dat zij daarmee aan de slag kunnen. En dan boeit het mij niet welke politieke kleur. Want dat gaat er ook gebeuren. Als je van debat naar dialoog gaat, dan gaan de verschillen. Wordt echt duidelijk of er verschillen zijn überhaupt tussen mensen. En hoe groot die verschillen zijn. Ik denk dat er dan heel veel verschillen wegvallen. En zelfs politieke kleuren gaan ook in die zin wegvallen. Omdat je gaat zien dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zo ver van elkaar vandaan staan. Maar hoe dus ga je dat beginnen? Want die mensen die nu daar zitten, ik heb bijvoorbeeld in Den Haag, die staan niet te springen om deze verandering door te voeren. Of denk je van wel? Nou ja, ik denk, laat ik het zo zeggen, om mijn punt even af te maken. Ik zou een bijdrage willen leveren door mensen te helpen te begrijpen wat dialoog is. En mensen te trainen daarin, ongeacht politieke kleur. Tweede is, ik hoop dat de verandering vanuit het systeem komt. Maar ik weet dat machtssystemen niet uit zichzelf veranderen. Oftewel, wat jij zegt, Misha, klopt. Mensen die in het systeem zitten, zitten niet te wachten op verandering. Nee, dat is eng, dat is ja, en dat onzeker, is onbekend. En bovendien, daar waar je aan de knoppen zit van de macht, wil je geen verandering, want dan heb je wat te verliezen. Ja. Dus ik denk dat de druk buiten het systeem, oftewel, dan kom je bijna bij het cliché van de macht ligt bij de mensen, de druk komt van buiten. En daar zit dat punt weer in het kader van Trump of een Baudet. Dat zijn slechts namen. Maar op het moment dat de druk mensen steeds gefrustreerder raken, steeds meer wantrouwen krijgen richting dat machtssysteem wat maar niet mee wil veranderen. Zonder dat die mensen echt weten welke verandering, maar ze weten wel dat ze het anders willen. Als het machtssysteem daar niks mee doet, als de zittende mensen in de politiek daar niets mee doen, ja, dan ga je dus krijgen dat een partij als Forum van Democratie natuurlijk heel succesvol wordt. Of dat het verder versnipperd raakt. En ik kan niet voorspellen, ik heb ook geen glazen bol, maar mijn punt is dat misschien druk van buitenaf nodig is voordat het systeem bepaalt dat er een verandering nodig is. Maar is dat dan vanuit de kiezers? Dat wij veel duidelijker moeten afkeuren, wij zijn klaar met dat debat? Nou ja, Ik heb zelf ook in de afgelopen jaren, als ik het heb over van debat naar dialoog, ook het nodige gelezen. En zelfs rapporten uit 2014 van een adviesorgaan van de overheid, de Raad voor Openbaar Bestuur. Die heeft eens een keer een mooi rapport geschreven met verschillende essays erin over de veranderingen in de democratie. En daarmee dus ook in onze politiek. En een van de thema's die zij aansneden was, zijn politieke partijen nodig of overbodig? En dit is een van de rapporten die ik terug heb gelezen in de afgelopen jaren. En ik zou bijna willen zeggen, en ik ben daar niet de enige hoor, er zijn ook mensen die een boek hebben geschreven over de vraagtekens die we kunnen zetten bij politieke partijen en in hoeverre ze niet te veel macht hebben en in hoeverre ze eigenlijk vernieuwing ook tegenstaan. Of tegenhouden. Dus als we dan denken van ja, wat moet er dan gebeuren? Moeten kiezers een punt maken? Of ik denk een tussenstap om van debat naar dialoog te gaan, om naar een vernieuwing te gaan, om naar een wereld van wantrouwen naar vertrouwen te gaan, dat we toe moeten of terug moeten naar onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Dus politieke partijen aan zich afschaffen als zijnde van de spelers die bepalen wie er in de Tweede Kamer komt. Als we teruggaan, de wet kent ook alleen maar 150 individuele Kamerleden. En ik denk als we dat zouden doen... Jos Verveen heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Ook over voor mensen die willen weten hoe politieke systemen werken. Maar die legde ook uit in termen van hoe makkelijk het eigenlijk is... om terug te kunnen gaan naar het systeem van onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Dus ik denk als we daar naartoe zouden gaan... En daar zouden we als kiezers voor kunnen pleiten... Dan denk ik dat we al een heel eind op weg zijn. En daar hoeft niet zoveel voor te gebeuren om die verandering teweeg te brengen. Misha. En mijn gast is Wasila Hadji. En durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Zegt de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heb jij jezelf het meest verloren? Wanneer wankelde het meest bij jou? Was dat inderdaad dat moment wat je beschreef toen je net een jaar in de politiek zat? Ja, ik denk 2012, toen ik nog niet zo lang in de politiek zat en ik mezelf kwijtraakte. En wat ik zei, het pijnlijk, maar ook krachtig, omdat ik mezelf vanaf dat moment ben gaan hervinden. Ja. En de muziek die je daaraan koppelt, heb je opgegeven, is To Be Loved van Adele. Oh ja, maar die staat... Ja, dan is niet zozeer de politiek die dan naar boven komt, moet ik je eerlijk zeggen. Nee. Dan hebben we het meer over... Want dat moment van de politiek is wel het meest verdwaald of los... Of hoe zei je dat nou? Jezelf zoekend. Verliezend. Ja. Dat is wel dat moment geweest. Maar het liedje To Be Loved is er eentje die... En nog los van wat Adele ermee bedoelt, want daar heb ik me niet in verdiept, maar ik heb het gehoord. En wat ik eruit haal, is. En dan kom ik toch misschien een beetje bij die berg van mijn moeder uit. Die reis, het leven is een reis. En dat ik merk in mijn leven die momenten dat. Dat ik bewust. Voel dat ik op zoek ben naar. Het meest pure, onvoorwaardelijke gevoel van gezien worden, gehoord worden en geaccepteerd worden en geliefd worden. En dat is toch bijna een spirituele zoektocht naar een vorm van liefde in jezelf. Of als je gelooft in een god of waar je ook in gelooft. En die vorm van onvoorwaardelijke liefde, van gezien worden, puur zijn, echt jij om wie jij bent. Dat is denk ik, een levenslange zoektocht. En Adele in dit liedje, zoals ik haar begrepen heb... of waarin ik mezelf in terugzie, is... volgens mij zit die zin ook van... To love and be loved at the highest count. En dat je in je leven, in die reis, momenten tegenkomt... dat je eigenlijk kunt settelen en zeggen van... nou, ik blijf veilig waar ik zit... Maar dat je voelt, dit is een leugen als ik dit accepteer. Ik wil meer. Ik wil echt op het hoogste niveau geliefd worden. En dat gepaard gaat met liepen, zoals het in het Engels heet. Keuzes maken om een sprong te wagen. Om een stap dichter bij die onvoorwaardelijke liefde uit te komen. En wanneer ben je het dichtste bij die onvoorwaardelijke liefde geweest? Tot nu toe? Eigenlijk recent. En wat ik daarmee bedoel... ik heb sinds december, we hadden net heel over mijn focus, energie, geen social media. Ik ben mij gaan verdiepen in mijn eigen passie, de dialoog. Maar vooral om echt geïnspireerd te raken om dat proefschriftsvoorstel te kunnen schrijven. Mm. En ik ben me gaan verdiepen, beginnend bij mijn eigen naam en bij de religie die het dichtst bij me staat. En dat is de islam. En de boeken die ik aan het lezen ben, ik zit er middenin. En... wat er heel erg terugkomt, is dus ook die liefde, die onvoorwaardelijke liefde die je in de islam, maar eigenlijk ook in als je gelooft in Jezus Christus of in de profeet Mozes, die komen ook allemaal terug natuurlijk in de islam. Maar dat is een vorm van liefde die je echt in je hart moet zien te vinden. De relatie met God. Of met Allah, zoals dat in de islam heet. Dus dit, terwijl ik deze boeken lees, merk ik dat niet constant ik die onvoorwaardelijke liefde voel. Maar het voelt soms alsof ik het even aanraak. Dus dat heeft me alleen maar gemotiveerd om verder in de islam te verdiepen. Maar alsof je het even aanraakt? Dus hoe moet ik me dat voorstellen? Van je leest dan een passage bijvoorbeeld. Ja. En... daar herken je jezelf dan heel erg in. Is dat dan een moment dat je het gevoel hebt van... ja, ik raak het aan? Ja, nee, niet alleen mezelf herkennen, maar ook de boodschap van de profeten, noem ik het maar even. Maar ook verzen uit de Koran die gekoppeld zijn aan hoe kun je God herkennen in je dagelijks leven, noem ik het maar even, in de natuur. Dat zijn van die momenten dat je dan bij wijze van spreken even dat boek neerlegt. Ik kijk dan door het raam naar de tuin en we hebben een hele mooie grote boom in de tuin. Mm-hmm. Dat je daarnaar kijkt en denkt, ah, ja, en dat zijn van die momenten. Sommige mensen hebben dat, mijn moeder bijvoorbeeld met die bergwandelingen. Die heeft momenten dat ze ook stopt en helemaal één met die natuur. En jij herkent het vast ook in jouw leven. Iedereen heeft wel van die momenten, al kijk je naar de zonsondergang. Dan heb je even dat wauw gevoel. En bijna je, pure liefde. Ja. Dat je, zo, ik noem dat dan onvoorwaardelijke pure liefde. Alsof je dan even vergeet, hoe zal ik dat zeggen? Wie je bent, noem ik het maar even. En dus dat zijn de en die, doordat ik nu me verdiep in spiritueel gezien ook in de religie. En je leest dat soort verzen. En sommige luister ik dan ook. Want ik heb nog nooit Arabisch leren lezen en schrijven. Maar gelukkig wel, ik kan het verstaan. En ik kan het spreken. Daar ben ik nu zo dankbaar voor. Omdat als ik dan verzen hoor, ik ook echt begrijp wat er gezegd wordt. En dat zijn die momenten dat ik, ja, dan dus ik ga dat meer doen om dat gevoel van die onvoorwaardelijke liefde bijna te cultiveren en te versterken in mezelf. Ja, dus dat je wordt vervuld door een groter iets. Ja, en voor sommige mensen is dat God. Andere mensen noemen diezelfde God Allah. Voor andere mensen is het de natuur. Andere mensen geloven in zichzelf en die voelen liefde in zichzelf. Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe jij het beleeft. Maar ik denk dat we elkaar wel vinden in het gevoel waar ik het over heb. Build a house for love to grow. I was so young that it was hard to know. I'm as lost now as I was back then. Always make a mess of everything. It's a bad time that I face myself. All I do is bleed into someone else. Painting walls with all my secret tears. Filling rooms with all my hopes and fears. But I'll never learn if I yearn if I never speak. To be loved and love at the highest count means to lose all the things I can't live without. Let it be afraid, but I'm open wide. I'll be the one to catch myself this time, trying to learn to lean in. into it all. Ain't it funny how the mighty fall? Looking back, I don't regret a thing. Yeah, I took some bad turns that I am owning. I'll stand still and let the storm pass by. Dit is Adele, To Be Loved. Dit is de wankelplaat van Wasila Hashi. En ik zat te denken ondertussen. We hebben het de hele tijd over verbinden. Kun je eigenlijk goed verbinden op het moment dat je jezelf nog niet volledig kent? Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de kwaliteit van de verbinding die je met anderen kan maken gebaseerd is op de kwaliteit van de verbinding die je hebt met jezelf. Dus ja, je kan verbinden, maar hoe sterker je de verbinding met jezelf hebt, dus oftewel hoe goed je jezelf kent, die relatie met jezelf liefdevol is, krachtig is, is echt bepalend voor hoe goed je met anderen kunt verbinden. Dus het gaat hand in hand. En je moet dus die dialoog aangaan om dus te kunnen verbinden. Ja, ik zeg altijd, er zijn 5 pilaren voor de dialoog, dus tussen mensen. Want in mijn werk als coach en trainer is de rode draad het resultaat wat ik boek, of we nou 1-op-1 met elkaar coachen, coaching sessies hebben, of als ik een team voor een bedrijf train. Het resultaat is altijd dat je je vaardigheden verbetert om te verbinden met anderen. Die verbinding met anderen is gebaseerd op 5 pilaren. 1 daarvan, en het is de eerste pilaar zo'n beetje, dat is je zelfdialoog. En dat is, als ik een andere simpele manier om die uit te leggen, is je persoonlijke ontwikkeling. Weet je wie je bent, waarom je hier bent? Sta je ook in je kracht? Heb je je wonden geheeld? Dus dat gesprek moet je met jezelf aangaan. Ja, maar het is niet alleen het gesprek. De zelfdialoog omvat de hele persoonlijke ontwikkeling. Voor sommige mensen is het ook het helen van trauma's. Dat is ook onderdeel daarvan. Dus het is daar ook de relatie met jezelf. En daarnaast zijn er nog 4 andere pilaren. Maar ik ga je niet vermoeien om ze allemaal in detail. Maar degenen die het leuk vinden, kunnen op mijn website kijken. Maar er zijn verschillende elementen die bepalen en die je ook kunt trainen en kunt verbeteren en die je eigen kunt maken om dus ook met een ander te kunnen verbinden. Maar laat ik de belangrijkste onderstrepen, en dat is dus je eigen verbinding met jezelf, je persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik heb eigenlijk altijd heel prettig samengewerkt met Wasila Hadji op het gebied van defensie. We konden ook echt goed soms een debat afstemmen als het ging over de JSF bijvoorbeeld, of over andere dure uitgaven binnen defensie, prestigeprojecten. Dan was dat echt heel goed afstemmen met elkaar. En we zijn ook nog in Duitsland geweest, herinner ik me, in Berlijn op een werkbezoek met collega's. Was hartstikke goed. En toen ineens, van de ene dag op de andere dag, was Wasila verdwenen. En daar is eigenlijk nooit echt opheldering over gekomen wat er nou is gebeurd. Dat gaat mij ook niks aan, maar ik heb Wasila nog wel een appje gestuurd, weet ik nog, van wat doe je nu? En daar geen antwoord op gekregen. Vind ik ook niet erg, het is inmiddels al lang geleden, maar ik heb wel prettig met haar samengewerkt. Jasper van Dijk. Ja, SP. Oud-collega dus. Heeft jou geappt. Waarom heb je nooit teruggeappt? Weet je, dat zal in 2016 zijn geweest, denk ik, dat hij mij geappt heeft. Weet je, wat ik net zei, en ook Jasper, als je luistert. Ga naar mijn website, daar lees je zowel mijn e-book als dat interview. Uitgebreid. Dus die vraag van wat is er nou aan de hand, die is te beantwoorden als je het hele verhaal wil horen. Dat ga ik nu niet in 1 minuut doen. Maar ik heb toen bewust in 2016 echt in het kader van het heeft geen zin om je te gaan verdedigen of uitleggen. Sterker nog, ik wil dat niet. En soms is stilte veel krachtiger dan woorden. En ik heb wel geleerd, dat wist ik al, dat had ik al in mijn hart, noem ik het maar even, dat those who matter don't mind, and those who mind don't matter. En dat is niet om Jasper af te serveren, maar mensen die echt jou kennen. En mensen die weten wie je bent, die begrijpen het als je de stilte kiest. En degenen die dat niet begrijpen, die zullen ook je woorden vaak niet begrijpen. Dus die houding heb ik ook meegenomen toen ik vertrok. En daarna ben ik weer teruggekomen. En ook in mijn werk als coach en trainer, mensen kunnen me gewoon benaderen. En ik app echt wel terug. Maar in 2016 heb ik zijn appje niet beantwoord. Ik heb een loslaatmuseum. Daar kun je iets achterlaten waar je van af wilt. Waar wil jij van af? Ja, nou ja, vanaf, dat klinkt zo zwaar. Maar ik heb wel iets gekozen. Ik heb jou verteld net dat ik me aan het verdiepen ben in de islam. Mm-hmm. En het is een boeiende reis waar ik nog middenin zit. En, maar ik heb altijd geloofd, zeg ik altijd, in de profeet Mozes, de profeet Jezus en in de profeet Mohammed. En in de God waarin zij alle drie geloofden. En toch heb ik altijd een kerstboom in huis gehad. En december is de laatste keer, dat wist ik toen in december, voor afgelopen december niet eens. Maar nu ik zo ver ben met het lezen, weet ik dat er bij mij geen kerstboom meer in huis komt. En ik heb wel hele mooie decoraties voor in de kerstboom. En vogels zijn mijn lievelingsversierobjecten. Dus als afscheid van mijn kerstboom, die er niet meer gaat komen bij mij thuis, wilde ik jou voor jouw museum, loslaatmuseum, dit vogeltje geven. Mooi. Dus geef het een mooie plek. Ja, mooie kleur ook. Ja, beetje rood-bruin. Ja, het is een hele mooie vogel. Dank je wel. We eindigen altijd met de liefde. En je hebt gezegd Outnumbered van Dermot Kennedy. Ja. Het is eigenlijk veel over de liefde gegaan. Maar ook wel logisch, omdat natuurlijk verbinding ook een kernthema van je is. Ja, ja. Maar nu bedoel je misschien romantische liefde, of niet? Ik heb alles losgelaten. Dus ik dacht er net dat je het over romantische liefde ging hebben, maar toen ging het opeens over onvoorwaardelijke liefde. Over onvoorwaardelijke liefde. Het is mooi als dat samen kan gaan. Ja, toch? Ja. Nou ja, ik wens je heel veel, ja, wens ik succes op die bergwandeling. Of gewoon, ik plezier. Wens je gewoon een bergwandeling toe. Ja, en ook dat veel je hem plezier. Vervolgt. En veel plezier. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Was leuk. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. Hoor je dit nou als podcast, abonneer je dan. Geef sterren, dan kunnen andere mensen het ook makkelijker vinden. Dank voor het luisteren. En de liefde dus. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered. Baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can't see. On the nights you feel outnumbered. Baby, I'll be out there somewhere. I could have showed you all the scars at the start, but that was always the most difficult part. See, I'm in love with how your soul's a mix of chaos and art, and how you never try to keep them apart. I wrote some words and then I stared at my feet, became a coward when I needed to speak. I guess love took on a different kind of meaning for me. So when I go, just know it kills me to leave. To all the stars that light the road, don't ever leave that girl so cold. Never let me down, just lead me home. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can't see. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. But there's beauty here that's yet to depart. There's still a song inside the halls in the dark. I'll come for you if you just stay where you are. And I'll always hold your hand in the car. There'll be days when it's difficult, but I ask you to never leave behind the reciprocal. We're past that, love is not designed for the cynical. So we have that, we can have that. To all the stars that light the road, don't ever leave that girl so cold. Never let me down,